رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ الحمد للہ خالق الانس والجان، صلاة والسلام على النبی العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الحشر والنشور والميزان، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ انتہائی لائق ست تکریم سامعین محترم، انسان دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے، انسانی زندگی کا سفر آخر ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ کھربوں کی تعداد میں لوگ آئے اور چلے گئے، ہم بھی آج اس دنیا میں موجود ہیں، ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن صرف آ کر چلے جانے سے اگر انسان کی نجات ہو جاتی تو موت ہر ایک کے لیے راحت بن جاتی، لیکن اس دنیا سے تعلق ختم ہونے کے ساتھ ساتھ انسان ایک ایسی گھاٹی میں اترتا ہے جس گھاٹی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا تو قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کائنات کے اندر بھی امتحانات تو ہوتے ہیں، لیکن شاید کہ دنیا میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہو جس میں آنسر شیٹ بھی ساتھ ہی دے دی جائے، اگر آپ مناسب سمجھے تو چند پنکھے بند نہ کر لیں، اللہ آپ کو عزت دے، کہ مقصود تو بات سمجھ رہا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دنیا میں پیش کیا ہے، اس دین کے اندر ہر چیز روشن ہے۔ لیلہا کنہارہا، سرتاج رسول فرماتے ہیں، میں جو دین چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کی راتیں دنوں سے بھی روشن ہیں، اس میں تاریکی ہے ہی نہیں۔ شریعت اسلامیہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نازل کی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے جس کو سمجھنا ابتدا میں ضروری ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم ہے، اس کو اللہ مالک الملک نے مٹی سے بنایا، اور اس جسم کی خوراک بھی اللہ نے مٹی میں ہی رکھی. دوسری چیز انسان کی روح ہے، روح اللہ مالک الملک نے آسمانوں سے بھیجی، اور اس کی خوراک بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ہی نازل کی. اسی کو قرآن مجید کہتے ہیں. میں اور آپ اللہ کی مخلوق ہیں، میں اور آپ اپنے متعلق اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا خالق و مالک ہمارے متعلق جانتا ہے. جب وہ اللہ ہمارے متعلق زیادہ جانتے ہیں تو پھر اسی کی نازل کردہ خوراک، اسی کے بتائے ہوئے طریقے اور سلیقے ہی ہماری زندگی کے لیے قرین قیاس ہیں. جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے، اور ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں کوئی جانتا ہی نہیں ہوگا اس کو. وہاں ایک سوالیہ پیپر پیش کیا جائے گا جس کا جواب ان پڑھ کو بھی دینا ہے اور پڑھے لکھے کو بھی دینا ہے، کیونکہ اللہ کے نظام ہی مختلف ہیں. یہاں تو جو پڑھتا رہے وہی آخر ایڈمیشن بھیجتا ہے، پیپر اس کا ہوتا ہے، لیکن قبر ایک ایسی امتحان گاہ ہے جہاں ہر ایک کو جواب دینا ہی دینا ہے، اور وہاں کی کامیابی اخروی کامیابیوں کا زینہ ہے، اور وہاں کی ناکامی اخروی ناکامیوں کا زینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا وضع المیت فی القبر وتولى عنه اصحابه، جب کسی مرنے والے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، دفنا کے لوگ واپس آ جاتے ہیں، اتاہ ملکان اسودان ازرقان، دو فرشتے آ جاتے ہیں، انیابہما مثل صیاص البقر، دانتوں کا تذکر آیا ہے جیسے گائے کے سینگ ہوتے ہیں، واصواتہما کالرعد، اور ان دونوں کی آواز اتنی کڑک دار ہوتی ہے جیسے بجلی کڑکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فیقعدانی، وہ دونوں فرشتے اس میت کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. صحیح بخاری کی 1373 نمبر روایت سوچ کے پڑھنے والی ہے. فیقولانی له من ربک، دونوں فرشتے سوال کرتے ہیں، بتاؤ تیرا رب کون ہے. کافر سے بھی سوال ہے، اور منافق سے بھی سوال ہے، اور مومن سے بھی سوال ہے. کافر اپنا جواب دیتا ہے، مومن اپنا جواب دیتا ہے. دوسرا سوال فرشتے کرتے ہیں، میں دینک، تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا تھا. تیسرا سوال، ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، جس ہستی کو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. یہ تین سوال ہیں جس کا جواب دینا ہی دینا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ جواب وہ دے سکے گا، اپنے رب کے بارے میں وہ صحیح بیان دے گا، جس نے دنیا میں اپنے رب کا تعارف کیا ہوگا. سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق صحیح جواب وہ دے سکے گا جس نے اس ہستی بے مثال کی معرفت حاصل کی ہو۔ دین اسلام کے متعلق وہ صحیح جواب دے پائے گا جس نے دین اسلام کے امتیازات کو سمجھا ہوگا اور دین اسلام کو ہی اپنی زندگی کا محور بنایا ہوگا، اور جس نے دنیا میں اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی، اس کے پیارے حبیب کی معرفت حاصل نہیں کی، دینی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ نہیں ہوا، وہ قبر میں کیسے جواب دے گا؟ تو آئیے، آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو کا محور ہے قبر کی تیاری کیسے کی جائے۔ قبر کی تیاری کے لیے سب سے پہلا سوال، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اپنے رب کا تعارف کیجئے۔ ما دینک، دین کون سا تھا تیرا؟ اپنے دین کے متعلق معلومات حاصل کیجئے۔ ماذا تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم، بتاؤ جس ہستی کو آپ کی طرف بھیجا گیا اس ہستی کے بارے میں تیرے تصورات کیا تھے؟ سب سے پہلے اللہ مالک الملک کا تعارف، مومن کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کیوں کہے گا؟ اس نے اپنے رب کے بارے میں دنیا میں رہتے ہوئے تعارف کیا ہوگا، کون ہے میرا رب اور کون ہے اللہ، پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اپنے رب کا تعارف کیجئے، اور ہر چیز پہ نگران اور وکیل کون ہے؟ پوری کائنات کا خالق بھی وہ ہے، مالک کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، اور پوری کائنات کا رازق کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، پوری کائنات کا رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ صرف انسان کا نہیں، مفسرین کی رائے اگر لے لی جائے، زمین میں 22,000 مخلوقات بستی ہیں۔ کتنی؟ انسان ایک مخلوق ہے، 21,999 مخلوقات اس کے علاوہ ہیں۔ پوری کائنات میں جتنی اشیاء ہیں ان کی روزی کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ پر۔ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور قادر مطلق بھی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا کون ہے؟ اور پتہ ہے اللہ کی قدرت کتنی ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ جب چاہے پانی کو حکم دے دے، 4,00,000 بندے ڈبو کے مار دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ وہ جب چاہے دنیا جہان میں بازو کھڑا کر کے نعرہ لگانے والے کہ ہمارے شہروں کو زلزلہ اور ارتھ کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، دنیا سے ملیہ میٹ کر دے، وہ میپ ہی نہیں ملتے جو بلڈنگیں بنی ہوئی تھیں، وہ نظر آئے گا؟ وہ بہت بڑا بادشاہ ہے۔ اس کی بادشاہی کا تعارف کیجئے. حملت العرش، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا اگر تذکرہ انسان پڑھ لے اس کے 14 کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فوجی، اللہ کے فرشتے کیسے ہیں؟ گزارش کر سکتے ہیں بھائیوں سے ذرا 2 منٹ بیٹھ جائیں؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ قبر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ انسان میں تھوڑا سا ٹالرنس تو ہونا ہی چاہیے نا، کاغذ کا تو نہیں نا بننا چاہیے، کبھی اڑ کے ادھر چلا جائے کبھی ادھر چلا جائے. صحابہ کرام جو تھے نا، جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، وہ اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب وہ گفتگو سننے بیٹھتے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کی حالت یہ ہوتی کہ ان علی رؤوسہم الطیر، جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ایک پرندہ انسان کے سر پہ نہیں بیٹھتا، لکڑی سمجھ کے تو بیٹھ سکتا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا نا دینی مجالس کے تقدس کو باقی رکھنا چاہیے. اللہ آپ سب کو کروڑہا عزتوں اور برکتوں سے نوازے. خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے، اور قادر مطلق بھی وہ ہے. غوث اعظم ہے تو کون؟ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ بتاؤ جب کائنات میں کوئی شخص غمگین ہوتا ہے، کسی دکھ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، تو ہاتھ کدھر اٹھاتا ہے؟ اللہ کی طرف. غوث اعظم، ہر ایک کی فریاد سننے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. گنج بخش کون ہے؟ خزانے دینے والا. ہم نے چونکہ سوالات کا جواب دینا ہے نا، تو تعارف ہم قرآن سے کرنا چاہیں گے، کیونکہ آگے مومن جواب دے گا کہ میں نے قرآن پڑھا تو جواب آئے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک کون؟ تو پھر وہی گنج بخش ہوا نا، خزانے دینے والا تو وہی ہوا نا. مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے. مالک الملک فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے جیسی ہستی میں نے پیدا ہی نہیں کی. لیکن ساتھ کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إلا هو. سرتاج رسول، اگر آپ کو بھی دکھ پہنچے تکلیف پہنچے تو اس کو بھی رفع کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو مشکل کشائی کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ مالک الملک ہے. چلو بتائیے احد میں فتح کس نے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی غمگین ہوتے تو کون مدد کرتا؟ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں بدر کے مقام پہ، چادر گر گئی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ اتنی دعا کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کی بات تو ماننی ہے، فتح اللہ دیں گے، لیکن سرتاج رسول پھر بھی دعا ہی مانگ رہے ہیں. کس سے؟ اور میں تو کہوں گا، اگر یونس نبی بھی مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے تو اس کو فریاد اپنی کدھر بھجوانی پڑتی ہے؟ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن قدر علي. فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تین اندھیروں میں، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تین اندھیروں میں اگر انبیاء بھی چلے جائیں تو وہ بھی پھر بھی کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں. پتہ نہیں مسلمان بیچارہ کیوں بھول جاتا ہے. یہ فکری مسکین چھوٹی سی بات ہو تو کبھی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کہ فلاں کشتی کو پار لگا دے. وہ اکرمہ تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام سے پہلے فتح مکہ کے دن بھاگ پڑا، کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی ڈولنے لگ گئے، کہنے والے نے کہا کہ آج کوئی نہیں بچائے گا، وہی بچا سکتا. آج لات منات عزہ کچھ نہیں کر سکے. کہتے واقعی اگر آج وہ پانی میں وہ بچانے والا ہے تو خشکی میں بھی تو وہی بچانے والا ہوگا. فوراً زبان سے کہتا ہے اللہم ان علی عہدن، اللہ تیرا میرا وعدہ رہا، آج بچا دے. ان اضع یدی فی ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب کشتی سے نیچے اتروں گا اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دے کے مسلمان ہو جاؤں. ابو جہل کے بیٹے کو عقل آ گئی. کس کے بیٹے کو؟ تھا وہ کفر کا سرغنہ، لیکن سمجھ آ گئی. یہاں ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دوں، شاید کہ کسی کے کام آ جائے. انسان صبر نہ کرے، نبی بھی صبر نہ کرے، وہ بھی تین اندھیروں میں جا گرتا ہے. اگر امتی بھی صبرا ہو جائے تو 300 اندھیروں میں جا گرے گا. اسی صبر نہ چھوڑو. یہ دنیا 4 دن کی گزر ہی جانی ہے، صبر کو نہ چھوڑو. اور حدیث کے الفاظ سن کے خوش ہو جانا، ان من ورائکم زمان صبر، ایک وقت آنے والا ہے جہاں صبر کرنا پڑے گا. کڑو گے تم اور کہو گے یہ کیا ہو رہا ہے، صبر سے اپنے دین پہ ڈٹ جاؤ. للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا، صحیح الجامع کی روایت ہے، جو ایسے صبر کے ماحول میں دین پہ ڈٹ جائے گا اس کو 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا. صحابہ نے سوال کر دیا، فرمایا منا او منہم، ہم میں سے 50 یا اس زمانے کے 50؟ فرمایا 50 شہید منکم. میرے صحابیے، تم میں سے کوئی 50 صحابہ شہید ہو جائیں، جتنا اجر ان کو ملے گا صبر کے زمانے میں دین پہ ڈٹے رہنا اور قرآن و سنت پہ اپنے آپ کو لگا لینے والا، اس کو اتنا ہی اجر ملے گا. خالق بھی وہ اور مالک بھی وہ، قادر مطلق بھی وہ، رازق بھی وہ، غوث اعظم بھی وہ، گنج بخش بھی وہ، مشکل کشا بھی وہ، داتا کون ہے؟ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَجْعَلُ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. وہ جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، اور جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دے دے، اور جس کو چاہے بانج بنا دے. کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نہیں پوچھ سکتا. تو پھر داتا کون ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالی. یہاں میں ایک بات کہہ دوں، اللہ آپ سب کو عزت سے نوازے. عقیدۃ اہل سنت والجماعہ جو سلفی عقیدہ ہے اس کی پانچ باتیں کبھی نہ بھولیے گا. پہلی بات عقیدۃ اہل سنت والجماعہ یہ ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی کا نام آئے تقدس کو نہ بھولو, اللہ کی جلالت اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے جب بھی بولو اللہ عز و ذکر, اللہ عز شأن, اللہ جلت قدرت, اللہ سبحانہ و تعالی. کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا اکیلا نام نہ لو, یہ ہے اصل احترام جس کی محبت اللہ سے ہوتی ہے سبحانہ و تعالی سے, وہ پھر تقدس کے الفاظ بولتا ہے. دوسری بات جب سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو کبھی بھی بغیر درود کے نہ بولا جائے, صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ ہو, الترضی عنہم, کسی بھی صحابی کا تذکرہ ہو تو رضی اللہ عنہ کے بغیر نہیں کرنا چاہیے. چوتھی بات کسی بھی نیک آدمی کا تذکرہ کرنا ہو جو دنیا سے جا چکا ہو سلف میں سے تو وہاں یہ لفظ کا اضافہ کیا کریں رحمہ اللہ, اللہ اس پہ رحمت فرمائے. جیسا کہ سلف لکھتے ہیں قدس اللہ سرہ ونور ضریحہ, اللہ مالک الملک اس کی قبر کو منور فرمائے. اور اگر کسی زندہ کا تذکرہ کرنا ہو تو پھر یہ کہیں کہ فلاں صاحب ہیں وفقہ اللہ, اللہ اس کو مزید توفیق دے, حفظہ اللہ, اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اللہ مالک الملک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق دے. غریب نواز کون ہے؟ وہ اللہ ہے. یا ایوہ الناس انتم الفقراء حمید. لوگو تم سارے کے سارے قلاش ہو, تم سارے کے سارے فقیر ہو, غنی ذات کون سی ہے؟ وہی امیروں کو نوازنے والا ہے, وہی غریبوں کو نوازنے والا ہے. اپنے رب کا تعارف کیجئے, کون ہے جو شفا دینے والا ہے؟ وہ اللہ ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے مالک جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ تو ہی عزتوں کا مالک, تو ہی ذلتوں کا مالک, تو ہی عزت دیتا ہے. تھپڑ کھاتے ہوئے کنویں میں گرے ہوئے یوسف کو اٹھا کے مصر کے تخت پہ تو ہی بٹھانے والا ہے. اور پھر انہی بھائیوں کو جو دھکے دینے والے تھے اس بادشاہ کے سامنے سجدے کروانے والا ہے. اور تو ہی ہے جو بڑی بات کرنے والے کو عید کے دن بھی تختہ دار پہ لٹکا دے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے تجھے. تو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی بندے کو یقین ہو جائے تو کبھی پریشان نہ ہو. ان باتوں پہ یقین ہو جائے جو بیان ہو رہی ہیں قرآن کی تو کبھی پریشانی نہ ہو. عزت دیتا ہی اللہ ہے, مال دیتا ہی اللہ ہے, پیدا کیا ہی اللہ نے, اور مارتا بھی ہے, موت بھی آئے گی تو کس کے حکم سے؟ ہو یحیی و یمیت, وہی زندہ کرتا ہے, وہی مارتا ہے. پوری کائنات اکٹھی ہو جائے کسی کو مارنے کے لیے موت آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. اور پوری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں کسی مریض کو بچانے کے لیے بچا سکتے ہیں؟ یہ یقین ہونا چاہیے، تب جا کے صحیح جواب قبر میں آئے گا۔ عذاب دینا بھی اسی کا کام ہے اور بخشنا بھی اسی کا کام ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، اور جو چاہے مختار کل ہے تو وہی ہے۔ فعال لما يريد، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ کون؟ اللہ ہے۔ میرے معزز اور پیارے بھائیوں، مومن سے پوچھا جائے گا فَيَقُولَنِ لَهُ مَن رَبُّكَ، بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کیسے جواب دے گا؟ حدیث کے آخر کے الفاظ تھوڑا سا پہلے میں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ کہیں گے وَيَقُولَنِ لَهُ وَمَا يُدْرِيكَ، تجھے کیسے پتا چلا تیرا رب اللہ ہے؟ مومن کہے گا قرأت القرآن وآمنت به وصدقت وعملت بما فيه كما في رواية أخرى، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں اس پہ ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی، میں نے اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا، تب جواب صحیح آیا ہے۔ منافق اور کافر سے کہا جائے گا من ربک، کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ شارحین لکھتے ہیں ہاں ہاں کا معنی کیا ہے؟ کأنہ یتذکر شیئا ولم یدکر، سوچے گا یہ کلمہ تو سنا تھا دنیا میں لیکن اس وقت یاد نہیں آئے گا۔ یاد کیسے آئے؟ رب کا تعارف تو کیا ہی نہیں، تعارف تو صرف اتنا تھا جب جی چاہا جا کے پیٹ قبر پہ رگڑ لیا، جب جی چاہا کسی کے سامنے رکوع کر دیا، سجدہ کر دیا۔ اللہ کا تعارف کیا ہوتا تو یہ کام تو نہ ہوتے۔ رب کا تعارف جو دنیا میں رہتے ہوئے کرتا ہے، جواب بھی اسی کو ہی آئے گا۔ اور اگلے لفظ ذرا غور سے سنیے گا، جواب کیوں نہیں دے پائے گا؟ کہے گا اقول کما یقول الناس، مجھے نہیں پتا، میں تو ویسے ہی کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے، میں لائی لگ تھا، میں تو دیکھتا تھا آج ان کیا ہے دنیا میں۔ اور سچی بات یہ ہے، حدیث میں تو تین سوالوں کا جواب ہے، آج ساری دنیا بیچاری نہ اس بات کو پہچاننے پہ لگی ہوئی ہے مر ربو کا، نہ اس کو پہچانتی ہے ماں دینوں کا، ایک چوتھے سوال کی تیاری میں لگی ہوئی ہے ساری دنیا۔ صبح سے لے کے شام تک تھک جاتی ہے بیچاری دنیا، لیکن وہ سوال آنا ہی نہیں ہے۔ بھلا کون سا سوال ہے جس کی تیاری میں ہر عام و خاص مگن اور محو ہے؟ وہ سوال شاید آپ نے سنا ہو یا کہیں لکھا پڑھ لیا ہو، کیوں جی چوتھا سوال ہوگا قبر میں، ماں ڈگری ہو کا تیری ڈگری کون سی ہے؟ ساری دنیا اس پہ لگی ہوئی ہے، بلّا لگ جائے، سٹیٹس بلند ہو جائے، رینک بڑھ جائے، وہ اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے۔ رینک یہ ہوتا ہے رنگ بھی کالا ہو بلال جیسے کا، جوتی بھی نہ جانی کیسی پہنی ہو اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے، یہ لیول ہے اسلام کا، یہ رینک ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تیاری ہونی چاہیے۔ لیکن بات کا غلط مفہوم نہ لینا، میں کہتا ہوں ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو پی ایچ ڈی کرنی چاہیے، لیکن دین چھوڑ کے نہیں، پہلے دین پڑھ کے۔ فرق اتنا ہے، آسروا ما یبقى علی ما یفنا، ترجیح اس کو دو جو باقی رہنے والی چیز ہے، اس پر جو ختم ہو جانے والی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہیں منہج کا اعوجاج نہ کوئی سمجھ لے، ہم تو کہتے ہیں پانی کے بغیر کشتی نہیں چلتی، کشتی دین کی چلانی ہے اور پانی کی ضرورت تو پڑے گی، لیکن پانی اتنا ہی چاہیے کہ کشتی چلتی رہے. پانی اگر زیادہ ہو جائے نا تو کشتی ڈھولنے لگ جاتی ہے. دنیا میں انسان دھت ہو جائے تو پھر ایمانی کشتی بھی ڈھولنے لگ جاتی ہے, اور اگر پانی میں طغیانی آ جائے نا تو اچھل کے کشتی میں آ جائے تو کشتی اکیلی نہیں ڈوبتی, ملاح بھی ڈوب جایا کرتے ہیں. دنیا کی اگر حرص اور طمع اور لالچ زیادہ ہو جائے تو پھر ایمانی کشتی ڈوب جایا کرتی ہے. بات ہے تو چھوٹی سی لیکن شاید فائدہ مل جائے اس سے. اللہ دینے والے, پوچھنے والے نے پوچھا نا کیا پڑھے ہو, کہتا میں نے ابھی ماسٹر کی ڈگری لی ہے. کہا جب تم نے بیچلر کیا تھا تو سبحان ربی العالی کتنی مرتبہ کہتے تھے, کہتا تین مرتبہ. کہتے ماسٹر کی ڈگری کتنے سال میں لی, کہتا دو سال میں. اب کتنی مرتبہ پڑھتے ہو سبحان ربی العالی, کہتا تین مرتبہ. کہتے کمال کے دو سال ہیں, دو سال نے تیرے سبحان ربی العالی تو چار مرتبہ نہ کیے, کیا فائدہ ہوا؟ کہتے فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو پتا گریڈ مجھے کون سا ملا ہے, اور صحیح عکاسی کی اس نے. یہ ساری کی ساری ڈگریاں تو جیب بھرنے کے لیے اور موٹی کرنے کے لیے ہیں, تقرب الہی کے لیے تو نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا ہے وہ رب کا تعارف. یہ وہ تین سوال ہیں اللہ کے بارے میں, اللہ کے رسول کے بارے میں قیامت کے دن عذر قبول ہی نہیں کیا جائے گا جس نے اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا. فرشتے دوسرا سوال کرتے ہیں, فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ, تیرا دین کیا ہے؟ مومن کہتا ہے دینِ الاسلام, میرا دین اسلام ہے. کیوں کہتا ہے؟ اس نے قرآن پڑھا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے تین یقین ہوتے ہیں. پہلا یقین, اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ, اس کا یقین ہے. دنیا میں اگر سچا دین ہے تو کون سا ہے؟ اسلام. اللہ کی طرف سے نازل شدہ دین ہے تو کون سا ہے؟ اسلام. اور دوسرا یقین مومن کا ہوتا ہے جو آج آہستہ آہستہ یقین ختم ہو گیا ہے. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے, ناراض نہ ہوئیے گا, یہ ایسا یقین ہے جو یہودیوں کو بھی تھا, آج مسلمانوں کو نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, یہودی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, کہتے ہیں یا امیر المؤمنین آیت فی کتاب اللہ لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا, ایک آیت تمہاری کتاب میں ایسی ہے اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوئی تھی اس دن کو عید بنا لیتے. کہا کون سی آیت؟ وہ آیت جس پہ مومن کا یقین ہوگا تو قبر میں جواب دے سکے گا, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے, اس میں کسی قسم کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم نے پسند کیا ہے تمہارے لیے تو دین اسلام جس کو مکمل کیا ہے. یہودیوں کو یقین تھا کہ اتنی عظیم آیت ہے کہ دین مکمل ہو گیا اگر یہودیوں پہ نازل ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوئی تھی اس کو عید کا دن بنا لیتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں, عرفات کا دن تھا, عصر کے بعد اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آیت نازل ہوئی تھی. اور دوسری بات جو آج مسلمانوں کا یقین ختم ہوتا جا رہا ہے اس پہ یہودیوں کا یقین تھا. یہودی عورت یہ آگے کہتی ہے نا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح بخاری کی روایت ہے, اعاذک اللہ من عذاب القبر, اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا, فرمایا ان عذاب القبر حق, عذاب قبر حق ہے. یہودیوں کو بھی یہ پتا تھا کہ عذاب قبر ہوگا, آج مسلمان کہتے ہیں عذاب کون سا, بلکہ شعر پڑھ دیتے ہیں, کہتے ہیں حقہ پینا کار ثواب, نہ رزق کی تنگی نہ قبر عذاب, شعر ہے. تو شاعر تو دنیا میں بہت زیادہ ہیں, ایک نیا شاعر اٹھا اس نے کہا بھائی آپ کے شعر کا وزن ٹھیک نہیں ہے, اس کی اصلاح فرما لیجئے. آپ نے جو شعر کا وزن پڑھا ہے نا, حقہ پینا کارے ثواب, اصل شعر یہ ہے حقہ پینا کارے عذاب, اور آپ نے یہ لکھا ہے نہ رزق کی تنگی نہ قبر عذاب, اصل یہ تھا نہ چھتروں کی تنگی نہ حصول ثواب, کیونکہ حرام ہے. اور کائنات میں یہ پہلی چیز ہے جس کو لوگ حلال کہتے ہیں اور ٹوائلٹ میں بیٹھ کے اس کو استعمال کرتے ہیں. کوئی دنیا میں جی شعور بندہ دکھائیے جس نے حلال چیز کھانی ہو تو اس کو باہر جگہ نہ ملے, وہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے کھائے. چھوڑو سارے دلائل قرآن کے اور حدیث کے, وہ تو سچے ہیں, عقلی دلیل سمجھو. اگر اس کی حلت ہوتی, بتائیے دنیا میں کوئی کھانا بیٹھ کے کھاتا ہے ٹوائلٹ میں؟ اس سے بڑی اللہ معاف فرمائے دین سے دوری کیا ہو سکتی ہے. اللہ مالک الملک سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے. تیسرا یقین, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں, سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پانی ہے, تھکاوٹ ہو گئی, جوتی پکڑی اور کندھے پہ رکھ لی اور چل رہے ہیں. سادگی, ساتھ کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین, لوگ کیا کہیں گے, مسلمانوں کی خلیفہ کو ایٹیکیٹس ہی نہیں ہے, مینرز نہیں ہے اس کے پاس. کہا سعد, اگر تم سعد نہ ہوتے تو میں مار مار کے تمہیں عبرت بنا دیتا. عزت ایٹیکیٹس میں ہے. انا کنا اذل قوم فعزنا اللہ بالاسلام, ہم ذلیل ترین لوگ تھے, ہمیں عزت اسلام نے دی ہے. ومهما ابتغينا العزة بغير ما اعزنا الله اذلنا الله, اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عزت لینی چاہی, اللہ ہمیں اسی طرح ذلیل بنا دیں گے. جس بندے کی یہ تین یقین ہوں گے نا کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ دین کون سا ہے, اور دین اسلام دنیا میں اگر کوئی مکمل دین ہے تو کون سا ہے, اسلام, اور عزت ہے تو کس دین میں, اسلام میں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کامیاب بھی وہ ہے جس نے اسلام کو پسند کر لیا. فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتاه, فلاح پا گیا وہ شخص جو مسلمان ہو گیا جس نے اسلام کو پسند کر لیا اور برابر برابر روزی دیا گیا, نہ تھوڑی اتنی روزی ہے کہ ہاتھ پھیلا رہا ہے, نہ اتنی زیادہ ہے کہ طغیانی میں آ گیا ہے. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ, اور جو کچھ ملا ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی مسکراہٹ ہے. جب بھی پوچھو کہتا ہے الحمدللہ, اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں, میں اس کے لائق ہی نہیں ہوں جتنی اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں صحیح مسلم کی روایت کی اتنے پیارے کلمات ہیں, اتنے پیارے کلمات, کاش کسی کے سمجھ آ جائے. ترازو دیکھا ہوا ہے, تکڑی دیکھی ہوئی ہے, قیامت کو بھی ایک ترازو لگے گا. کتنا بڑا, حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اتنا بڑا ترازو اللہ جبریل کے ذریعے نصب کروائیں گے. لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن لوسعت في كفه, ایک پلڑے میں 14 کے 14 طبق, ساتوں زمینیں ساتوں آسمان رکھ دیے جائیں گے, پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں. کتنا بڑا ہوگا. لیکن صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے والحمدللہ تملا المیزان, خوش ہو کے کوئی کہہ دے الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے قیامت کے دن ترازو جو ہے وہ پورے کا پورا نیکیوں سے بھر جائے گا. اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یصبح ثلاثا وحین یمسی ثلاثا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم كان حقا على الله ان يرضيه يوم القيامه, جو صبح کے وقت 3 مرتبہ, شام کے وقت 3 مرتبہ کہہ دے رضیت باللہ ربا, میرے مالک میں تجھے رب مان کے راضی, وبالاسلام دینا, اور اسلام کو بطور دین مان کے راضی، وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرتاج رسول کو سچا نبی مان کے راضی۔ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حق رکھا ہے، میرے بندے تو دنیا میں تین باتوں سے راضی ہو گیا، قیامت کے دن میں تمہیں جنت میں داخل کر کے دوبارہ راضی کر دوں گا۔ دین الاسلام کون کہے گا؟ جو دین کو سمجھتا ہے کہ یہ سچا دین ہے، عزت اس میں ہے، اور اسی کو ہی اپنی زندگی میں اتارتا ہے، وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ ناراض نہ ہوئیے گا، نعرہ لگانا بڑا ہی آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ گردن جھکانا، گردن لگانا، اطاعت کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ کیسے اللہ کے حوالے کرنا؟ آپ سے پہلے بھی کچھ مسلمان گزرے ہیں، اللہ مالک الملک نے اپنے پیارے پیغمبر ابراہیم سے کہا نا، مسلمان ہو جاؤ۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين۔ میرے پیارے پیغمبر مطیع ہو جاؤ۔ کہا میں مطیع ہو گیا۔ کیسے مطیع ہوئے؟ نیند آ گئی، سو گئے، اللہ نے خواب میں کوئی آرڈر دے دیا۔ آرڈر کیا ملا؟ مدت مدید کے بعد بیٹا ملا، کہا آپ دیکھتا ہوں کہ مطیع بنتے ہو کہ نہیں بنتے، اٹھاؤ چھری اور ذبح کر دو۔ مطیع اللہ کے حوالے کرنا اسلام ہے۔ کیسے؟ صبح اٹھے، بیٹے کو بلایا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ بیٹے اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ چھری چلا دو، کیا خیال ہے تیرا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ والد گرامی انتظار کس کا؟ افعل ما تؤمر، حکم آ گیا ہے، کر گزرو۔ اور صرف میں کہہ ہی نہیں رہا، کر کے دیکھو، مجھے صبر کرنے والوں میں سے آپ پائیں۔ اور قرآن نے ساتھ ہی اس کی حقیقت پیش کر دی، فلما اسلم، جب دونوں ہی مسلمان ہو گئے، ایک گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہے، دوسرا چلوانے کے لیے تیار ہے۔ سچ بتائیے گا، آج تو ہم چار چھٹانگ کے بال اٹھانے پہ صبر نہیں کرتے، تو اللہ کے حوالے ہم نے کیسے کیا ہے؟ وہ تو گردن کاٹنے کے لیے تیار ہے، وہ کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ فلما اسلم وتله للجبين، دونوں مسلمان ہو گئے، مطیع ہو گئے، گردن لگا دی، جھکا دی، ایک چھری چلانے کے لیے تیز چھری کر کے آ رہا ہے، دوسرا مسکرا رہا ہے کہ کب میرے گردن پہ چھری چلے۔ جب سیدھا لٹایا، باپ کو دیکھا، بیٹا کہتا ہے، ابا جان نہیں، کہیں اللہ کے حکم میں خلل نہ آ جائے، میرے چہرے کو بدل دو، کہیں آپ کو رحم نہ آ جائے، چھری چلاتے وقت جب چھری چلے گی خون بھی نکلے گا اور تکلیف تو ہوگی، لیکن کہیں رحم نہ آ جائے۔ ادھر چھری چل گئی، مالک الملک نے بندوبست فرما دیا، چھری سے فارغ ہوئے، بیٹا ہنس رہا ہے پاس بیٹھے، ساتھ ہی اللہ فرما رہے ہیں، قد صدقت رؤیا انا كذلك نجزي المحسنين. میرے پیغمبر تو نے تو خواب سچ کر دکھائے, رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے قربانی کی سنت کو جاری کر دیا. یہ اسلام, جس نے اس معنی کو سمجھا ہوگا وہ قبر میں جواب دے گا دینی الاسلام, میرا دین دین اسلام تھا. کافر سے اور منافق سے کہیں گے فرشتے میں دینوں کا, وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری, مجھے نہیں پتا. اقول کما یقول الناس, میں تو لائی لگ تھا, لوگ کہتے تھے آج کل دین ایسا ہی, میں کہتا تھا ٹھیک ہے, میں تو دیکھتا تھا بازار میں ان کیا ہے. اور سچی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے مسلمانوں کو, اگر کل کلا یہ شروع ہو گیا نا کہ ایک بازو کی قمیض پہننا بھی رواج ہے, تو بڑے بندے آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس عقل کو استعمال کرنے کے لیے کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. کون ہے رواج, کون ہے انسان جس کی بات کو مانا جائے؟ خوراک اللہ نے آسمان سے نازل کی, اس کا انکار کر دے انسان؟ جسمانی خوراک اگر انسان کم استعمال کرتا ہے جسم لاغر ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے. روح کی بھی کوئی غذا ہے, اس کو لینا چاہیے, وہ اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے. تیسرا سوال مومن سے ہوگا, فَيَقُولَانِ لَهُ مَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ, بتاؤ سرتاج رسل کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مومن کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ کے سچے رسول تھے. لیکن جواب کون دے گا؟ جس نے پیغمبر کی معرفت حاصل کی ہوگی. پیغمبر کی معرفت قرآن نے بتائی ہے, کون سے پیغمبر؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اس رسول کی بات میں کر رہا ہوں جو پوری کائنات سے سب سے بڑے مبلغ تھے, سب سے بڑے داعی تھے, قائد اعظم تھے, اور اس کو بھی حکم یہ تھا اس ہستی کو کہ تبلیغ کرو, لیکن کس بات کی؟ جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے. پتہ یہ چلا, تعارف حقیقت میں اس بندے کے پاس ہے جو دعوت کے میدان میں ہے, تبلیغ کے میدان میں ہے. جب تک سرتاج رسول کے طریقے کے مطابق دعوت و تبلیغ نہیں ہے, وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے, کیونکہ آئیڈیل وہ ہے, نمونہ وہ ہیں. اور اللہ مالک الملک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن کے لیے لائق نہیں ہے, کسی مومنہ کے لیے لائق نہیں ہے قرآن کا فیصلہ آ جائے, اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں اور اللہ کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آ جائے, پھر کوئی اپنی رائے استعمال کرے. تعارف یہ ہے, اس بات کی پہچان رکھے کہ میرے لیے قدوہ کون ہے, آئیڈیل کون ہے, رول ماڈل کون ہے. اس لیے مالک الملک نے اپنے پیغمبر کا تعارف کرواتے فرمایا, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جواب بھی قبر میں وہی دے گا جس نے اس کو نمونہ سمجھا ہوگا, جس نے اس کی باتوں کو سمجھا ہوگا کہ یہی اٹل باتیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں تین مرتبہ اپنی قسم اٹھائی ہے, تین جگہوں پہ. ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوكَ أحكموك فيما شجر بينهم. میرے پیارے پیغمبر تیرے رب کی قسم، یعنی اللہ فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم، جب تک یہ لوگ تیری بات کو اٹل فیصلہ نہ سمجھ لے مجھے ان کا ایمان پسند ہی نہیں ہے، یہ مومن ہی نہیں ہے. فیصلہ اللہ کا اور اس کے رسول کا آئے، بندہ مانے نہ مومن کیسے ہوگا؟ اور فرمایا کیسے اللہ کے رسول کو قدوہ مانے، طریقہ بھی قرآن نے بیان کر دیا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو چیز تمہیں دے دیں اللہ کی رسول اسے لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دے دیں اس کو لے لو، ہم سب لے رہے ہیں؟ وہ بھی تو تھے نا عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کا قصہ آتا ہے. مسجد سے باہر آ رہے تھے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد میں کھڑا ہے، اس بھائی سے اگر گزارش کر لی جائے کہ لائٹ بند ہو جائے. آپ مسجد میں فرما رہے ہیں اجلسو، بیٹھ جاؤ. صحابی ابھی مسجد سے باہر تھے وہاں ہی بیٹھ گئے. خطبہ ختم ہوا، بلایا، کیا ہوا، کیسے بیٹھ گئے؟ کہا سرتاج رسول، آپ کی زبان مقدس سے یہ بات نکلے بیٹھ جاؤ تو پھر عبداللہ بن رواحہ کی قدم اٹھ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج مسجد میں بیٹھے بیٹھوں کو 20 حدیثیں سنا دی جائیں، کوئی مانتا ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ایک چیز دی ہے، ایک بات سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، جو اس بات کو لے لے گا اس کو چھوڑ دے گا، جواب قبر میں وہی دے گا جس نے ماننا ہی نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. 10 سالہ بچہ جو ہے اسکول پڑھنے والا ڈالر کا پین لگاتا ہے، اس کا دوست، اس کا بیلی، میں عام لفظ استعمال کر رہا ہوں صحیح سمجھ آ جائے، وہ کہتا ہے ابا جان میں نے بھی ڈالر کا پین لینا ہے کیونکہ میرے دوست نے ڈالر کا پین لیا ہے. دوست اسکول میں آتا ہے اسٹارلیٹ کی جوتی پہن کے، کہتا ہے ابا جان میں نے بھی اسٹارلیٹ کی جوتی لینی ہے. یہ تو بچوں کی محبت ہے. ایک بندہ 10 سال کا نہ ہو 60 سال کا بھی ہو اور اس کو اللہ کے رسول کا چہرہ پسند ہی نہ اور کہے کہ میری محبت سچی ہے، کمال کی بات ہے. یہ جس جیسا چہرہ خالق و مالک نے پیدا ہی نہیں کیا، کوئی ہے ان جیسا حسین؟ اور سچی بات یہ ہے، کہنے والوں نے بڑا ہی خوبصورت کہہ دیا، لوگوں جس نے ایک بیٹی دنیا میں دینی ہوتی ہے وہ بھی تو چہرہ دیکھ کے ہی دیتا ہے نا. تو جس نے ترمذی کی روایت کے مطابق 72 حوریں دینی ہے وہ بغیر چہرہ دیکھے کیسے دے دے گا؟ قیامت کو اللہ نے بھی تو کچھ دینا ہے. اللہ مالک الملک سمجھ عطا فرمائے. مومن جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جواب کون دے گا یہ صحیح؟ جس نے اس رسول کو پہچانا ہوگا، جس کا تعارف قرآن نے کروایا ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اطاعت اس کی کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو، تمہاری ہدایت متحقق نہیں ہو سکتی جب تک اطاعت نہیں کرتے، پیروی نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے، فرما برداری نہیں کرتے. اگر تم نے اطاعت نہیں کرنی تم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. مومن تو جواب دے گا کیونکہ اس نے تعارف حاصل کیا. کافر اور منافق سے کہا جائے گا کہ ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا. اقول کما یقول الناس، میں لائی لگ تھا، جیسے لوگ کہتے میں تو ویسے ہی کہتا تھا، میں مقلد تھا. ہوگا کیا؟ مومن جب صحیح جواب دے گا آواز آئے گی ان صدق عبدی وافرش له فراش الجنہ والبسوه لباس الجنہ وافتح له بابا الى الجنہ. میرے فرشتوں، میرے بندے نے صحیح جواب دیے ہیں، اس کے نیچے جنت کے بچھونے بچھا دو، جنت کے لباس پہنا دو، جنت کے دروازے کھول دو، جنت کی خوشبوئیں آنی شروع ہو جائیں گی. اور وہ کہے گا ربی اقیم الساعہ، اللہ قیامت قائم کیجئے، حتی ارجع الی اہلی و مالی، میں گھر والوں کو جا کے بتاؤں کہ دیکھو مجھے انعام کتنے ملے، میں نے جواب صحیح دے دیے. جواب ملے گا نم کہ نومت العروس، سو جاؤ تمہیں کوئی نہیں اٹھانے والا. کافر اور منافق سے جب سوال کیے جائیں گے وہ جواب نہیں دے پائے گا تو آواز آئے گی ان کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے. فافرشوا له فراش النار والبسوه لباس النار وافتحوا له بابا الى النار فيضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه. اللہ فرمائیں گے اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں، اس کو پتہ تھا دنیا میں، اس کے نیچے جہنم کے بچھونے بچھا دو، آگ کے لباس پہنا دو، دروازے جہنم کی طرف کھول دو، اور قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی. توجہ کیجئے گا، فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ، جو دماغ کو استعمال کرنے والا نہیں ہے، فرشتے لوہے کی گرز اٹھائیں گے، کتنی بڑی، لو ضرب بها جبل لکان ترابا، اگر کسی پہاڑ پہ لگ جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے. فیضرب بمطارق من حدید ضربۃ بین اذنی، دو کانوں کے درمیان. اس کو کیا کہتے ہیں عام زبان میں، ہم کیا بولتے ہیں؟ دو کانوں کے درمیان کی جگہ کون سی ہے؟ گدی کی جگہ. ہم کہتے ہیں نا، اوے تم باز آتے ہو کہ تیری گدی میں لگاؤں، پنجابی میں کیا بولتے ہیں؟ بولے اس جگہ پہ پھر گرز پڑے گی. کس لیے؟ اس نے دماغ استعمال نہیں کیا. اللہ سے دعا کیجئے، اللہ مالک الملک قبر کی گھاٹیاں آسان فرمائے، اور دعا کیجئے اللہ مالک الملک اپنا تعارف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام جو عزت کا دین ہے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیماری، اللہ ان کی بیماری کو شفا بنا دے، کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، کسی تنگی میں اللہ تنگی کو آسانیاں بنا دے، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک بنائے، دستے بازو بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، اور جن کے پاس اولاد نہیں اللہ ان کو بھی نیک اولاد نصیب فرمائے، صاحب مال کے مال میں برکت فرمائے، اور ان کو تقوی نصیب فرمائے، بے روزگار کو تونگر بنائے، اور مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرمائے. اللہ مالک الملک ہر ایک کو عزت اور راحت اور رحمت سے نوازے، جب تک رکھے ایمان سے رکھے، جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے. جس طرح آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں، دعا کیجئے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.